А як выйду я за вароцечкі, кругом чужа старана, ай туды сюды дзве дарожанькі, а ў мой сад адна. А вы сёстрачкі, вы сяструлечкі, вы куды ідзіце? А ідзём жа мы ў зялёны сад мёд гарэлку піць. А як будзіце мёд гарэлку піць, вспомніце пра мяне. Ай, дзе ж тая сіраціначка на чужой старане?